Mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 października, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wybory samorządowe. Sprawdzimy, co o wynikach mówią politycy PiS i PO. Sędzia z Płocka na Mazowszu z wyższą karą za jazdę po pijanemu. Przez 3 lata nie wsiądzie za kółko, musi też zapłacić łącznie 20 tysięcy złotych. W PLL LOT rozmowy szefostwa ze związkowcami. Nasz reporter śledzi wyniki tych negocjacji. Wynik wskazuje na znaczące zwiększenie elektoratu. Tak rezultaty wyborów samorządowych komentuje Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, dla jego ugrupowania ważne były głosy młodych wyborców. W liczbach względnych jest to oczywiście sukces. Poszerzyliśmy nasz elektorat do kilkaset tysięcy wyborców. Zwłaszcza cieszy ta fala młodego pokolenia, która wchodzi w to dorosłe życie, również publiczne, no bo przedział 18-20, bo da się chyba 4 lata, to jest 20-kilka% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że następne pokolenie jeszcze, to 16-latków, które wejdzie za 2 lata, za 3 lata w prawo wybierania, głosowania i kandydowania, to jest dobre zaplecze dla Polski, którą my widzimy. Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w skali kraju wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia zdobyła 33% głosów. To jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, wynik sondażu tzw. late poll przygotowanego przez Ipsos. Ten sondaż powstaje na podstawie cząstkowych wyników z losowo wybranych komisji. Koalicja Obywatelska ma 26,7%, PSL 13,6%, SLD 6,6%, Kukiz 15,5%, a bezpartyjni samorządowcy 5,8%. Andrzej Halicki z PO o poranku w Trójce stwierdził, że PiS nie wygrało wyborów samorządowych. Na pewno jest zaskakujące dla Prawa i Sprawiedliwości, że w tak wielu miastach wyniki rozstrzygnęły się w pierwszej turze, łącznie z bardzo prestiżową Warszawą. Nie ma zdolności koalicyjnej i nie będzie rządzić, nawet jeżeli ten wynik jest ciut lepszy od kolejnego komitetu. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja w wyborach wyniosła 52,1%, ale ten wynik może się jeszcze zmienić. W serwisie Trójki zmieniamy teraz temat. Sąd Okręgowy w Płocku na Mazowszu zaostrzył karę dla sędziego Mirosława W., który w lutym został skazany za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Mężczyzna początkowo miał zapłacić 3000 zł grzywny. Teraz kwota ta została podniesiona do 10 tysięcy. Podniesiono też dwukrotnie sumę, którą sędzia ma zapłacić na cel charytatywny. Teraz to również 10 tysięcy złotych. Sędzia ma także 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Trwają negocjacje związkowców z zarządem PLL LOT. To zarząd poprosił pracowników o spotkanie. Nadal nic nie wiadomo o ewentualnej ofercie. Nasz reporter Aleksander Przoniak śledzi te rozmowy. Od czwartku w spółce trwa strajk. Wczoraj z powodu protestu przewoźnik musiał odwołać 7 rejsów, w tym jeden z Warszawy do Toronto. Przedstawiciele firmy wyjaśniają, że nie można było skompletować załogi, dlatego rejsy trzeba było anulować. Dziś rano wszystkie zaplanowane loty odbyły się w terminie. By zrealizować siatkę połączeń, PLL LOT wypożyczyły kilka samolotów od innych przewoźników. Związkowcy domagają się przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie kilka miesięcy temu Moniki Żelazik, przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego. Było to bezpośrednim powodem rozpoczęcia protestu. Strona społeczna domaga się także przywrócenia regulaminu wynagradzania z 2010 roku, a także odwołania prezesa firmy Rafała Milczarskiego, który zdaniem związkowców źle zarządza spółką. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A teraz jeszcze informacja z lotniska w podkrakowskich Balicach. Pogoda się poprawiła, mgła jest mniejsza. Pierwszy samolot z Warszawy za kilka minut będzie podchodził do lądowania, poinformowała radiową Trójkę rzeczniczka Kraków Airport Monika Pabisek. A przypomnę, od rana nad Krakowem unosiła się gęsta mgła, która sparaliżowała pracę lotniska. Część lotów odwołano, część przekierowano do Katowic. Z dwudniową wizytą do Berlina leci prezydent Andrzej Duda. Będzie rozmawiał m.in. z kanclerz Angelą Merkel, spotka się także z Polonią i odwiedzi polskich przedsiębiorców. Plan wizyty głowy państwa w Niemczech zna Wojciech Cegielski. Pierwszy dzień wizyty prezydenta w Niemczech to spotkanie w filii toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych w mieście Biesenthal pod Berlinem. Jak mówi szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, to element tak zwanej dyplomacji gospodarczej. Nie tylko niemieckie firmy inwestują w Polsce, ale także mamy coraz większą grupę polskich firm inwestujących w Niemczech. Zadaniem prezydenta jest wspieranie polskiego biznesu inwestującego na przykład w Niemczech, w Europie Zachodniej, w tych najważniejszych, najbardziej rozwiniętych krajach. I ta wizyta w TZMO pod Berlinem jest taką symboliczną wizytą wspierającą ten kierunek także inwestycji dla polskiego

85%. W wyborach wzięła udział połowa uprawnionych do głosowania. To jak na wybory samorządowe u nas, jak wiadomo, frekwencja dość wysoka, ale nadal połowa wyborców nie jest zainteresowana udziałem w rozstrzyganiu, kto będzie rządził na poziomie samorządów. 4 listopada, tam gdzie będzie to potrzebne, dojdzie do drugiej tury. Dziś pytanie, czy nowe samorządy zmienią Polskę na lepsze, a moim gościem jest pan Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Coś pana zaskoczyło? Może znakomity wynik Hanny Zdanowskiej w Łodzi, albo wygrana już w pierwszej turze Rafała Trzaskowskiego w Warszawie? No zdecydowanie bardziej wygrana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, bo wynik Hanny Zdanowskiej był moim zdaniem dosyć łatwy do przewidzenia. Po pierwsze było takie przekonanie w Łodzi, a mówię to z doświadczenia, bo jest to moje rodzinne miasto, więc mam tam cały czas kontakty, że Hanna Zdanowska rzeczywiście sporo dla miasta zrobiła, ale myślę też, że ten wynik przynajmniej o kilka punktów podbiła bardzo ostra kampania przeciwko Hannie Zdanowskiej, prowadzona tuż przed wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli zapowiedzi wygaszenia mandatu, może jeszcze przed wyborami, a na pewno próby wygaszenia zaraz po wyborach. I myślę, że to dało Hannie Zdanowskiej, no i być może nawet z 10 punktów w tym jednak rzeczywiście rewelacyjnym wyniku. Natomiast co do Warszawy, no to tak, to jest zaskoczenie, bo wziąwszy pod uwagę, że kampania Rafała Trzaskowskiego była rzeczywiście słaba, mało dynamiczna, reaktywna, że Patryk Jaki włożył mnóstwo wysiłku i pracy w to, co robił, i że miał chyba ciekawą ofertę dla warszawiaków, no to jest to pewne zaskoczenie. Ale z drugiej strony, po pierwsze, to jest jednak Warszawa. Każda stolica jest bardziej na lewo niż reszta kraju. Każda stolica na całym świecie chyba tak jest. Po drugie, myślę, że Patryk Jaki sam sobie trochę zaszkodził, ponieważ zaczął rozmywać swój wizerunek twardego fajtera. Ja miałem taką tezę, że on miał największe szanse, gdyby właśnie poszedł w tym kierunku. Czyli robimy zupełnie inne miasto, być może dla zupełnie innej grupy mieszkańców niż do tej pory. Ale Patryk Jaki w pewnym momencie zaczął ten przekaz rozmywać. Pojawiła się zapowiedź tego, że in vitro będzie finansowane ze środków miasta. Pojawił się Piotr Guział, znany z bardzo lewicowych poglądów. W debacie, tej debacie prezydentów, która w ogóle była mało ciekawa, kandydatów na prezydenta Warszawy, która w ogóle była mało ciekawa, ale jednak tam Patryk Jaki znów był jakiś taki niezdecydowany, trochę jakby rozmyty, trochę już może zmęczony, rozproszony. Nie wypadł rewelacyjnie. Więc to wszystko się złożyło na taki wynik. W wyborach do sejmików czołowe partie w zasadzie osiągnęły wyniki spodziewane, no ale może zaskakiwać wynik jednak PSL-u. 16,6% zgodnie z sondażami, choć 4 lata temu, przypomnijmy, to był wynik na poziomie bodajże 24%. Niemniej PSL wypada zaskakująco dobrze. PSL-owi by również pomogła kampania PiS-u? No tutaj trochę ten wynik PSL-u chyba musimy skorygować, bo Late Poll z kolei mówi o niecałych 14%, ale to mimo wszystko cały czas jest dosyć wysoko, jak na bardzo ostry bój o wieś, który Prawo i Sprawiedliwość toczyło w ciągu ostatnich miesięcy bardzo intensywnie, a wcześniej też. Myślę, że PiS trochę za bardzo wyszedł z założenia, że małe miasta i wieś ma już w kieszeni, a tymczasem ten dobry wynik PSL-u moim zdaniem da się bardzo konkretnie wytłumaczyć posunięciami, którymi Prawo i Sprawiedliwość zraziło do siebie mieszkańców wsi. To będą takie rzeczy jak po pierwsze ustawa o ziemi, która odebrała rolnikom możliwość swobodnego dysponowania swoją własnością i na przykład zaciągania w zastaw kredytów. Druga sprawa to próba wygaszenia hodowli zwierząt futerkowych, a fermy są dużymi pracodawcami na wsi. Trzecia sprawa to ustawa Prawo łowieckie, która na parę miesięcy sparaliżowała możliwość wyceniania tak zwanych szkód łowieckich, czyli szkód, które wyrządzają dzikie zwierzęta w uprawach. To jest bardzo ważne dla rolników, bo oni za to dostają odszkodowania. I wreszcie kolejna sprawa, bardzo słabo idący system dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy się bardzo na to skarżyli. Tam w pewnym momencie był kryzys wokół fabryki Ursus. To są takie sektorowe sprawy, o których być może większość nie ma pojęcia, ale dla rolników to jest bardzo ważne. I ta ofensywa czaru, którą przeprowadził Mateusz Morawiecki na wsi w tych ostatnich tygodniach przed wyborami, no to już było po prostu za mało, bo po jednej stronie były konkretne pieniądze i konkretne sprawy, a po drugiej pan premier, który przyjeżdżał i tylko mówił, no my wam tu wszystko zrobimy dobrze, damy wam i tak dalej, no ale to nie jest konkret. Na uwagę zasługuje, jak sądzę, dobry wynik Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku, który zmierzy się w drugiej turze z Pawłem Adamowiczem, no i Małgorzaty Wasserman, która w drugiej turze spotka się z Jackiem Majchrowskim, urzędującym prezydentem. Wyraźna przegrana Jarosława Wałęsy w Gdańsku zaskakuje? To jest bardzo ciekawa sytuacja rzeczywiście. Ja nie sądzę, żeby Kacper Płażyński wygrał, ale to, że on jednak tutaj jest w drugiej turze, a nie Jarosław Wałęsa, z jednej strony trochę to oszczędza Platformie kłopotu, bo to by była najbardziej kłopotliwa sytuacja, jakby były polityk Platformy reprezentujący no coś, co ja bym w cudzysłowie nazwał układem w Gdańsku, czyli taki dotychczasowy system, status quo. Mhm. Jakby on stanął naprzeciwko nowego kandydata Platformy, Jarosława Wałęsy, więc właściwie tutaj Kacper Płażyński się Koalicji Obywatelskiej trochę przysłużył. No pytanie oczywiście, jak Koalicja Obywatelska się teraz zachowa, ale myślę, że w tej sytuacji będą mogli powiedzieć, no trudno, już nie mamy wyboru, no musimy niechętnie poprzeć Pawła Adamowicza. Mhm. Więc pewnie tak będzie. Natomiast dla Kacpra Płażyńskiego, nawet jeżeli nie wygra, pewnie nie wygra, to jest bardzo obiecujący start do większej kariery politycznej, bo jak na młodego polityka, właściwie bez doświadczenia, wcześniej zupełnie nieznanego, to udało mu się zdobyć naprawdę bardzo dobry wynik i to w mieście, które tradycyjnie jest ośrodkiem Platformy, więc tutaj no, należą się duże gratulacje. I też myślę, że Małgorzata Wasserman bardzo dobrze sobie poradziła. Tutaj dawałbym jej mimo wszystko większe szanse, ale też ciekawe, że ona bardzo się mocno jednak dystansowała od Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest też tajemnica tego dobrego wyniku. Podkreślała, że nie jest członkiem partii, tak. Ona jest z natury bardzo merytoryczna, jest prawnikiem, więc jest taka no, oszczędna, mało emocjonalna. Nie wchodzi w ten najbardziej agresywny przekaz partyjny. I chyba to jej dało właśnie ten dobry wynik w Krakowie. Z ciekawostek jeszcze pewnie pan pamięta prezydenta Legionowa, Romana Smogorzewskiego. Oczywiście. Tego, który tak uroczo przedstawiał na konwencji swoje partyjne koleżanki, gdzie jedna pani była za ładna, druga panią od seksu. I wie pan, jaki wynik osiągnął? No, wysoki, choć nie tak, pamiętam dokładnie. 63% jest prezydentem Legionowa od 2002 roku, no i będzie nadal. Takie zachowania powinny zaszkodzić, a nie szkodzą. Dlaczego? No właśnie, trudno powiedzieć. Trzeba by zrobić sondaż wśród wyborców, ale też nie możemy się obrażać na demokrację. No, albo wychodzimy z założenia, że wyborcy mają prawo sobie wybrać kogoś, kto się po chamsku zachowuje i trudno, no ich wola, albo tu zaczynamy arbitralnie rozstrzygać, a ten to nie może być, bo coś złego powiedział. No ja bym też wolał, żeby ten pan po tej kompromitacji ewidentnej poległ w wyborach, ale ja prawdę mówiąc nie wiem, jaka tam dokładnie była sytuacja w Legionowie. Podejrzewam po prostu, że zadziałały dwie rzeczy, to znaczy po pierwsze brak dobrego kontrkandydata dla pana Smogorzewskiego i po drugie w małej miejscowości ktoś, kto jest burmistrzem, jest jednocześnie właścicielem, w cudzysłowie mówiąc, całej gamy różnych interesujących miejsc pracy. I to uzależnia, im mniejsza miejscowość, tym bardziej to uzależnia. Więc jakaś grupa ludzi zagłosowała na pana Smogorzewskiego po prostu dlatego, że ktoś tam gdzieś pracuje w jakiejś miejskiej instytucji i jakby się zmienił burmistrz, no to by się wszystko posypało. Niestety ten czynnik często gra rolę. Wrócimy do rozmowy przed 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Łukasz Warzecha jest moim gościem, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy nowe samorządy zmienią Polskę na lepsze? Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No nie wiem, czy zmienią właśnie. Niby PiS wygrało, miało być fajnie, ale niestety przegra jednak chyba w sumie z sitwokracją, właśnie z tymi układami. Rzeczywiście też przegraną trzeba jednak odnotować, naprawdę przegraną PO, ponieważ to miała być koalicja, miało być to poszerzone mocno, a tymczasem to się okazało wynik nawet gorszy niż w tamtym poprzednich wyborach samej PO. Już nie wiem, gorszy z tych dwóch partii z ostatnich wyborów, tak więc to jest przegrana. To no, dobre swoją drogą pytanie, na ile Nowoczesna, czy też udział Barbary Nowackiej wzmocnił Platformę, a na ile właściwie nie miało to wpływu, prawda? Tak, będą wisieli na ZSL-u postkomunistycznym, gdzie oni tam mają wspólne interesy, także oni się nie pobiją, dlatego to jest ta walka, jeszcze włączenie się lewackich instytucji europejskich w walce przeciwko PiS-owi, więc PiS nie osiągnął dobry wynik, ale niestety czuję, że w dużej mierze Polska będzie w wykładaniu tamtych, co jak widzę, niektórym nie przeszkadza, niektórzy są zastraszani w tych małych miejscowościach. Przypomnijmy, panie... A w Warszawie to lubią. Przypomnijmy, panie Robercie, że w poprzednich wyborach Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 5 sejmikach, ale ostatecznie rządziło samodzielnie tylko w jednym, mianowicie na Podkarpaciu. Pan Janusz. Panie Januszu, witam pana. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry panu. To się dopiero okaże, jak się ukształtują koalicje w rozmaitych samorządach, bo w tej chwili mamy wyniki jak do Sejmu, a czy kto będzie rządził na przykład w sejmikach czy w powiatach, to się dopiero okaże. Natomiast ta kampania była wyjątkowo syfiasta, przepraszam za słowo. Takie szambo, które wybiło nienawiści, kłamstw, szczucia. Nie pamiętam, a uczestniczę w wyborach przez całą wolną Polskę. Do tego stopnia, że w Lublinie posunięto się do rozpętania zamieszek przez radnych PiS-u i wojewodę lubelskiego. Zamieszek na tle homofobii. I tutaj, szanowni państwo, jest tajemnica sukcesu prezydenta Żuka, który po prostu w to nie wszedł i wygrał w pierwszej turze. Niestety, na szczęście nienawiść, agresja, homofobia, straszenie uchodźcami, na szczęście jeszcze w Polsce nie ma takiego noszenia. I na szczęście PiS się rozczarował. Pan mówi o decyzji związanej z marszem, na który nie zgodził się prezydent miasta. Ostatecznie, przypomnijmy, by sąd apelacyjny zdecydował o tym, że marsz i kontrmanifestacja w Lublinie się odbędą. Pan Ryszard, jeszcze panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No ja jestem zwykły, prosty człowiek, ale już praktycznie pan gość, dziennikarz powiedział wszystko za mnie, ale tak pokrótce. Czym większa nagonka ze strony PiS-u, tym większa przegrana. Na podstawie jest to pani Zdanowskiej i tak dalej, na podstawie nawet Claire tego filmu. Także ja teraz do internetu, że tak powiem, w swojej sprawie sprzedaży samochodu zrobię taką antynagonkę, szybciej sprzedam, bo nikt nie chce kupić. Pan Jacek, pozdrawiam pana. Pan Jacek komentuje, zwariować można. Wyniki są wstępne, już wszyscy wygrali. I PO, i PiS, i demokracja, bo frekwencja była duża. Jestem zdezorientowany, nie wiem z kim świętować. 7 trójek, na początku 22, profesor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Wybory nie zadecydowały o niczym, czy będzie lepiej, czy gorzej w Polsce. Sukces Prawej Sprawiedliwości niewielki, ale systematyczny od 2015 roku, bo musimy pamiętać, że jedyną partią, która zyskała poza bezpartyjnymi, to Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie inne straciły, czyli jest tak zwany powolny marsz, nie rewolucyjny, a powolny marsz Prawa i Sprawiedliwości do powiększenia swojej strefy władzy. I te wybory raczej wprowadziły Polskę w stan oczekiwania przed wyborami do Sejmu w 2019 roku, czyli krótko mówiąc otwarły pewien etap przesilania politycznego w Polsce, który to etap zakończy się w 2019 roku. Samorządy nie są od zmieniania Polski na lepsze. Od zmieniania Polski na lepsze jest rząd, a samorządy powinny partycypować, uczestniczyć w strategicznych koncepcjach rozwoju kraju opartych na koncepcjach zrównoważonego wzrostu, czyli obejmującego wszystkie regiony kraju, a zawartego w rządowych projektach strategicznego rozwoju kraju. Czyli krótko mówiąc, samorządy jako społeczności lokalne powinny partycypować i przyczynić się do realizacji planów rządowych. Natomiast samorządy oczywiście powinny zajmować się ułatwianiem życia mieszkańców, ale to jest zupełnie inny problem. 24 minuty po południu. Dziś pytanie, czy nowe samorządy zmienią Polskę na lepsze? 7 trójek na początku 22. Pan Artur piszący komentuje, wyniki wyborów nie są zadziwiające, pokazują tylko, jak bardzo jesteśmy w społeczeństwie podzieleni i jak bardzo ludzie mają dość już tej mainstreamowej wojny dobra ze złem, gdzie dla każdego definicja dobra i zła oznacza co innego. Przykre jest to, że nadal tak wielu z nas nie czuje się w obowiązku przystąpienia do głosowania. Uważam, że nie będzie ogromnych zmian, ponieważ nadal nie mam niemal połowa obywateli, nie wyraziła swojego zdania, a ich głosy mogły zmienić wszystko. Pan Jerzy na antenie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jerzy ze Śląska. Ja odnośnie właśnie wyborów samorządowych. Wcale mnie nie dziwi, że w mniejszych miejscowościach, czy w ogóle takich do 50-60 tysięcy, wygrywają kandydaci niezależni na prezydentów, burmistrzów, wójtów. Ludzie ich oceniają przez to, co robią dla danej społeczności, jak inwestują pieniądze unijne, co się zmieniło na dobre. A w takich dużych miastach jak Warszawa czy Gdańsk, no to wiadomo, partie tam wystawiają kandydatów i tam kampanie robią. W Katowicach na przykład od iluś lat rządzi ten sam komitet samorządowy. Pierw prezydent Uszok, teraz Krupa. I podejrzewam, że jak dalej tak będą rządzić, będą jeszcze długo rządzić, bo dużo robią dla miasta Katowic. Natomiast co mi się nie podoba, bo ja prowadzę działalność gospodarczą, taką specyficzną, gdzie muszę co roku składać do sądu o niekaralności. A jak może ktoś zarządzam, załóżmy tam milionem złotych, a jak może ktoś zarządzać pieniędzmi w budżecie miasta dziesiątkami milionów i być karany. Pan Marcin. Bez względu na to, czy to jest jakieś małe, czy nie małe. Mnie by to wykluczyło z tej działalności, co prowadzę. Pan Marcin. Tu mi się to nie podoba. Pan Marcin napisał, nic się nie zmieni, bo politycy już zapomnieli o obietnicach. Chodzi o zwycięstwo, ciepłą posadę i pieniądze. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Witam państwa. Dzień dobry, witam. Proszę państwa, wszyscy przegrali, ale jest jeden, wszyscy wygrali, ale jest jeden przegrany. Tym przegranym jest oczywiście społeczeństwo. Społeczeństwo polskie się skompromitowało, jak zwykle w tych wyborach również, wybierając persony uwikłane w układy przestępcze. Okazuje się, że obywatele są analfabetami politycznymi. No jak można głosować na ludzi, na których ciążą tak poważne podejrzenia? Ja mówię tutaj o prezydencie Warszawy, o prezydencie Gdańska. To jest niedopuszczalne. Społeczeństwo wykazuje tym samym, że to jest społeczeństwo analfabetów politycznych. I tu się nic nie zmieni. W pana pytaniu, czy się coś zmieni? Nic się nie zmieni. W dalszym ciągu struktury polityczno-mafijne będą dzierżyć w rękach władzę w Polsce. Dlatego, że obywatele nie potrafią korzystać z demokracji, a nie potrafią dlatego, że władze państwa i media trzymają je w tej ciemności, w tym stanie niemowlęctwa takiego obywatelskiego. My nie dorośliśmy, nie potrafimy. Jedni słuchają TVN-u, inni TVP1 drukowali sobie nienawiść jedni do drugich, nie potrafią samodzielnie ocenić tego teatru politycznego. To są analfabeci polityczni. My stracimy to państwo. Co na to pani Jolanta? Pani Jolanto, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, jak ja się cieszę, jak ja się bardzo cieszę, że w Wałbrzychu społeczeństwo nie jest analfabetami politycznymi. Wygrał pan Roman Szełemiej 85%. Panie Kubo, ja panu powiem. Tak. To jest człowiek, którego się spotyka na ulicy, z którym się rozmawia normalnie i który bywa w szpitalu, oprócz tego żyje pracą i powiedział, że on nie ma życia osobistego. Jak tu budowano drogi, mosty, jak tu się wszystko zmieniało, to chodził i oglądał wedle powiedzenia pańskie oko konia tuczy. Po wynikach widać, że ludzie to doceniają, bo rzeczywiście wynik, jak powiedziałem, imponujący na poziomie 85%. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, no zgadzam Dzień się dobry. Z wieloma przedmówcami, którzy mówią, że się nie zmieni. Zmieniłoby się może wtedy, gdyby rzeczywiście nowe było nowe, czyli całkiem nowym ludziom dać szansę, żeby nie byli uwikłani w żadne układy, w żadne powiązania. Tutaj w tej chwili mamy albo nowych, albo wypromowanych przez starych, w cudzysłowie nowych, którzy no za dużo chyba nie zmienią, tylko będą ciągnęli to samo, co do tej pory było robione. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, halo. Witam, Jarek. Dzień dobry, witam. Z Krakowa. Panie Kubo, ja bardzo mocno liczyłem, że wybory w Krakowie, w pierwszej turze nasz prezydent Majchrowski, no, przestanie być tym prezydentem, bo zrobi dla Krakowa bardzo dużego. Natomiast tak z drugiej strony zastanawiam się, czy pani na przykład Wasserman mogła przez bardzo krótkim czasie przeniknąć do tej bardzo zamkniętej struktury i czy by się jej po prostu udało dla dobra Krakowa bardzo wiele rzeczy zmienić. Myślę, panie Jarosławie, że nie, bo... panie Jarosławie, wszystko przed nami, bo jak wiadomo, w Krakowie dojdzie do drugiej tury. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Myślę, że samorządność sama w sobie jest pewną wartością i powinniśmy oczywiście rozwijać taką samorządność i utrzymywać jej autonomię. Myślę, że takie zarządzanie na poziomie lokalnym będzie wpływało na poprawianie się jakości życia w naszych najbliższych społecznościach. Natomiast w kontekście wczorajszych wyborów możemy się zastanawiać, czy układ głosów będzie pozytywny z punktu widzenia tej najważniejszej batalii na poziomie centralnym. To jest istotne, natomiast to już ma mniejsze znaczenie dla samych społeczności lokalnych. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że to PiS wygrał te wybory, uzyskał największą liczbę głosów, niemal 1/3 głosujących oddała głos na tę właśnie partię. Pytanie, czy ta główna stawka, o którą PiS walczył, czyli wygrana w sejmikach w regionach, czy uda się te sejmiki przejąć? No i tego nie wiemy, dopóki nie będziemy po pierwsze mieć pełnych wyników wyborów, a po drugie, dopóki nie będziemy wiedzieć, jak ułożą się rozmowy koalicyjne. 12:30 już minęła. Moim gościem jest redaktor Piotr Zaremba, dziennik Gazeta Prawna. Witam pana, redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Kto wygrał te wybory? A o kim można powiedzieć, że poniósł porażkę? Formalnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, bo oczywiście pierwsze miejsce zawsze się liczy. I rzeczywiście zestawiając na przykład ten wynik z wynikiem sprzed 4 lat w wyborach samorządowych, no to jest poprawa zdecydowana. To jest to ugrupowanie, które najbardziej te swoje wyniki poprawiło. No natomiast tak, ale jak wiemy, jest tak i było tak 4 lata temu, skoro pan już przywołuje i słusznie te poprzednie wybory, że wówczas PiS, jak powiedziałem, wygrał bodajże w 5 sejmikach, ale rządził samodzielnie tylko w jednym. Sytuacja może się powtórzyć. Wydaje mi się, że nawet w 7, ale rzeczywiście w jednym, czyli podkarpackim sejmiku zdobył władzę, ponieważ potrzebna jest w takiej sytuacji większość mandatów, a nie tylko pierwsze miejsce. I tutaj nie uspokajałbym się takim komunikatem, że będą jakieś rozmowy koalicyjne, ponieważ widać, że dwa najsilniejsze poza PiS-em ugrupowania w sejmikach, czyli Koalicja Obywatelska i PSL, są gotowe zawrzeć koalicję ponownie tak naprawdę we wszystkich miejscach w Polsce. Więc władzy na poziomie samorządowym, władzy na poziomie wojewódzkim dla PiS-u wynika niewiele dobrego. Z tego punktu widzenia oczywiście te wybory nie są wyraźnym postępem, a gdyby jeszcze do tego dodać fakt, że PiS zrobił z tych wyborów plebiscyt i ten plebiscyt był oceną polityki rządowej w całym państwie, a nie tylko w samorządach, no to tym bardziej to fakt, że jest to wynik gorszy niż w wyborach parlamentarnych, musi budzić zastanowienie. To jest jakiś sygnał ostrzegawczy, choć powtarzam, oczywiście formalnie jest pełne prawo do tego, żeby mówić, jesteśmy zwycięzcami. Chyba nawet Rafał Trzaskowski nie spodziewał się wyraźnej wygranej w pierwszej turze w Warszawie. Niemniej Warszawa zawsze była dla PiS-u trudnym miejscem. Dlaczego tak jest? Co powoduje, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma większości wśród wyborców w Warszawie? No, w Warszawie i w kilku innych wielkich miastach, bo to nie jest tylko zjawisko typowo warszawskie. Wydaje się, że po prostu struktura społeczna wielkich miast nie sprzyja wygranej prawicy. No tu są wyborcy bardziej liberalni. W Warszawie jeszcze oczywiście to jest taki może szczególny wątek czy element poczucia własnego statusu klasy średniej, więc to wszystko, co jest w polityce PiS-u takie, powiedziałbym, ludowe, plebejskie, no to budzi niechęć, nieufność. Natomiast można się też zastanawiać, bo wydawało się, że afera reprywatyzacyjna trochę zmieniła ten układ sił w Warszawie, w stolicy. Można się zastanawiać oczywiście, czy kampania nie przyczyniła się do jeszcze większej mobilizacji wyborców liberalnych. To znaczy, krótko mówiąc, odwołując się do wielkich emocji, PiS trochę na własne życzenie wywołał odruch obronny. No, w Warszawie ta frekwencja była większa niż niewątpliwie niż 4 lata temu. domu, to się nawet czuło idąc do komisji mhm. wyborczych, gdzie stały duże kolejki. I to byli ludzie, którzy chyba poszli specjalnie do wyborów, żeby zagłosować na PiS, gdyby była kampania bardziej samorządowa, skoncentrowana na sprawach lokalnych, to być może by się do tych urn nie pofatygowali. Wyniki ostateczne poznamy w środę, albo nawet w czwartek. Tak się zastanawiam, że w czasach komputerów i no, wielkiej zdolności obliczeniowej musimy tyle czekać? No to trudno mi ocenić, bo to oczywiście jest związane też z jakimiś skomplikowanymi operacjami matematycznymi. Ja nigdy z matematyki nie byłem specjalnie mocny, no, ale na pewno te wybory przeszły w sensie technicznym dość sprawnie. To znaczy nie było takich przygód, jakie mieliśmy w przeszłości. I to już chyba jest duży postęp. Były też pewne elementy tych gwarancji, no takich powiedziałbym sprzyjających przejrzystości, choćby przezroczyste urny. I też to się jakoś tam sprawdziło. Z kolei apokaliptyczne przestrogi opozycji, że tutaj coś się strasznego stanie, że tu będą jakieś nadużycia albo jakieś właśnie wpadki, to chyba się nie sprawdziło. Natomiast pewien trend już jednak z tych obecnych prognoz można wyłowić i to jest jakiś sygnał ostrzegawczy dla partii rządzącej. Pytanie, co ona z tym sygnałem zrobi. Kiedy patrzy się na mapę Polski i wyniki, to poza w zasadzie dolnośląskie tutaj się wyróżnia, ale Polska wyborczo podzielona jest na pół. To jest przypadek, czy jest w tym jakaś logika, jakaś zasada, jakiś powód? Nie, no nie jest to przypadek, ponieważ także w czasach, kiedy nie było PiS-u i Platformy, te głosy się rozkładały tak, że w zachodnich i północnych województwach silniejsze były ugrupowania lewicowe, czy centrolewicowe, także te postkomunistyczne, postperelowskie, a z kolei Polska Wschodnia częściowo centralna, no były bardziej solidarnościowe, a w związku z tym bardziej prawicowe. I to się cały czas odtwarza, oczywiście z pewnymi wahnięciami w jedną bądź drugą stronę, ale jest to dość trwały podział. W kampanii wyraźnie, o czym już mówiliśmy w rozmowie z Łukaszem Warzechą, w kampanii wyraźnie PiS grał na osłabienie PSL-u. Nie udało się. Dlaczego? Nie udało się, ponieważ no właśnie, to jest pytanie, czy ogólnie rzecz biorąc PiS jako partia rządząca 3 lata nie spotkała się jednak z pewną oceną, no może jeszcze nie całkowicie odrzucającą, ale jednak negatywną. Pytanie zresztą o to, czy to jest w ogóle sensowny kierunek, zważywszy właśnie na tą całkowitą niezdolność tej chwili do wejścia w koalicję z PSL-em w żadnym z województw. Ja rozumiem oczywiście, że te partie PiS i PSL są naturalnym konkurentem na wsi, ale oczywiście tę konkurencję można było wyrażać w różny sposób. No jeśli rzeczniczka partii, pani Beata Mazurek, ogłasza, że konieczna jest eliminacja PSL-u, to w bardzo wielu ludziach się wyzwala też taki duch przekory. Mm-hmm. No z drugiej strony PSL zawsze był silniejszy w wyborach samorządowych niż w parlamentarnych. I to była reguła niezależnie od tego, kto rządził. To z jednej strony, pytanie, dlaczego? A z drugiej strony mam wrażenie, że często w sondażach był zazwyczaj niedoszacowany troszeczkę. Ten wynik PSL-u spowoduje, że w wielu sejmikach nadal rządzić będzie sojusz PSL-Koalicja Obywatelska? No tak, no i w tym sensie te wybory nie przyniosły rządzącym, nie wiem, przyniosły obozowi rządowemu takiego poczucia, że odbija kolejny szczebel władzy, że odzyskuje samorządy, które zawsze dla niej były trudniejsze. To jest zresztą też pytanie o samym PiS, który mówi się, że na przykład te listy PiS-u nie były takie strasznie dobrze skonstruowane, że bardzo wielu doświadczonych samorządowców wybrało biznes ponad start w wyborach. To też mogło mieć pewne znaczenie, ale zawsze PiS miał większą, czy prawica miała większą zdolność do pozyskiwania władzy w Sejmie niż w samorządach. No, pewnym wyjątkiem była WS, który raz wygrał, też relatywnie, ale wygrał wybory, natomiast na ogół tak było. Czy Koalicja Obywatelska, pana zdaniem, wzmocniła Platformę Obywatelską? Nowoczesna coś wniosła w wianie? Widać taki efekt? Ciężko to powiedzieć, ponieważ jakby sumować wyniki Platformy Nowoczesnej z ostatnich wyborów parlamentarnych, zastosowałem tę metodę w przypadku PiS-u, no to tutaj nie widać jakiegoś wielkiego zysku. Mhm. Raczej jest to co najwyżej zachowanie stanu posiadania. Natomiast i z tego punktu widzenia oczywiście mogą się w Platformie pojawić takie przemyślenia, czy takie tendencje, żeby nie dzielić się z działaczami Nowoczesnej. Z drugiej strony jest pytanie, co by było bez bez tej koalicji, czy na przykład wtedy te partie nie zanotowałyby jeszcze większego zjazdu czy w dół. Wynik, tak, nie byłby słabszy. Element jedności mógł mieć pewne znaczenie, ale to nie jest oczywiście jakiś wielki triumf. To też trzeba podkreślić. Piotr Zaremba jest naszym gościem. Dziennik Gazeta Prawna. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 21 minut pozostało do 13. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja chciałam zabrać głos w dyskusji, a zwłaszcza polemizując z niektórymi słuchaczami, którzy mówią, że są niewyedukowani, więc ja to chciałam tak ująć, że edukują ich politycy, bo mówią, że prawo nie może być ponad wolą narodu, więc jeżeli Łódź wybrała tak, jak wybrała, to znaczy, że jest wyedukowana przez pana Morawieckiego starszego. Pan, i tyle chciałam. Pan Marcin, dziękuję, pozdrawiam. Napisał, poświęciłem sporo czasu na przeanalizowanie ludzi, którzy byli na listach do głosowania i wie pan co? Większość kandydatów, napisał pan Marcin, po ludzku nie nadaje się. Nikogo nie widać w działaniu, nikogo nie słychać w działaniu, pisze słuchacz. Pan Zdzisław, panie Zdzisławie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja o moralności chciałem powiedzieć. A wszystko się zaczęło, nie wiem czy pan pamięta, ale podejrzewam, że tak, od wyborów na prezydenta, jak Kwaśniewski startował. Tam mu wyszukano, że nie ma skończonych studiów. 95 rok. Tak, to po Wawęsie przychodzi Kwaśniewski. I społeczeństwo jakoś tak, w ten czas to się tak mówiło, no, że to po komunizmie, no to tam mamy troszkę rozchwiane spojrzenie na to, to takie nieważne jest, a od tego się zaczęło. Bo jak na przykład pani ta z Łodzi startuje i ma wyrok, to podejrzewam, że każdy śmiertelnik, który by miał taki wyrok, to by nie mógł się starać o żadną pracę, już nie mówiąc o takie stanowisko, jak ta pani piastuje. Także no, z tą naszą moralnością to niestety jest bardzo kiepsko. Hanna Zdanowska, przypomnijmy, osiągnęła wynik na poziomie 70%. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja powiem, dlaczego PiS-owi nie wyszło w Częstochowie, chociaż przyznam, że głosowałem na PiS i będę głosował do końca na PiS. Ale przykro jest, buta i pycha w PiS-u, właśnie brak kontaktu z ludźmi. I taki przykład podałem, w moim zakładzie pracuje ponad 300 osób i kiedy PiS nastał, przysłał swojego prezesa. Po 2 latach rządzenia, szczegółów nie będę opisywał, ponieważ to jest smutne i tragiczne, po 2 latach rządzenia PiS-owskiego prezesa PKS-em nie mamy pieniędzy na wypłaty, nie mamy pieniędzy na paliwo. Po prostu nie mamy pieniędzy na nic i no już nie mówię o załodze, która ma rodzinę, nie głosowali, ale też nasi pasażerowie nie głosowali, oburzeni, że no nawet młodzież mówi, że PiS-iar rozwalił PKS. I to było właśnie to, że złe, brak kontaktu z ludźmi, brak kontaktu z załogą, chociaż prosiliśmy, żeby ktoś przyszedł tutaj, żeby porozmawiał. No teraz prezesa już zmienili, ale tak zrujnował PKS, że już jesteśmy położeni. Praktycznie nie mamy szans. Pan Marcin komentuje frekwencję. Być może powinny być wprowadzone obowiązkowe wybory lub profity dla głosujących. Proszę zapytać kogokolwiek z wygranych, czy pamięta i podtrzymuje obietnice wyborcze. Ja uważam, że nie. Dlatego nic się nie zmieni, komentuje pan Marcin. Panie Waldemarze, halo? Halo. Dzień dobry, witam. Witam bardzo serdecznie. No, panie Kubo, nie jestem zwolennikiem PiS-u i wręcz przeciw, nawet wręcz wrogiem PiS-u i to, co się stało na Dolnym Śląsku, to tylko zapłakać. To będzie władza między ołtarzem a tronem i dalej będzie to samo. Ja tu mam 3 kilometry do czeskiej granicy, tam rozwój w Czechach widać inny, tam w ogóle kler nie ma nic do gadania i takie partie typu PiS tak samo. Natomiast no po prostu kiedyś mam nadzieję, że młodzież z partii Razem obejmie władzę i po prostu tych wszystkich siwych panów przetryczałych, zdewociałych pogoni tam, gdzie na śmietnik historii i wreszcie się zajmie gospodarką, a nie kloaką historyczną. I to tylko tyle. 17 minut do 13. Program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy nowe samorządy zmienią Polskę na lepsze? Polecam naszą sondę na stronie internetowej. Można do nas zadzwonić, można napisać 7 trójek na początku 22. Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. I tak, i nie. Albo inaczej jest szansa i na to, żeby zmieniły na lepsze i niekoniecznie, no bo proszę popatrzeć, że z tego pierwszego oglądu wynika, że większość urzędujących burmistrzów, wójtów czy prezydentów utrzyma swoje stanowiska, Więc to, czy po odczuciu społecznym Polska zmieni się na lepsze, czy na gorsze, trochę zależy od tego, jak czują ich wyborcy. No ale jeśli przyjmiemy założenie, że wyborcy wybrali swoich burmistrzów, wójtów i prezydentów po raz kolejny, bo uważają, że rozwijają ich miasta, gminy w dobrym kierunku, to możemy na to pytanie odpowiedzieć stwierdzająco. Pan Paweł, panie Pawle, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Jestem zażenowany po prostu. Wygrana PiSu, ale tak naprawdę to jest porażka. No tylko tyle bym chciał powiedzieć. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początek 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Adamie, witam pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zabrać głos w dyskusji i podzielić się swoim wrażeniem na temat Warszawy, bo jestem z Wielkopolski, ale bardzo mnie interesowało Warszawa, jak tam Warszawa. Im się wydaje, że cały ten układ, nazwijmy na filmy, nadal będzie rządził tą Warszawą i oni bardzo dbali o to, żeby nic się nie zmieniło. Dziękuję. Pan Tomasz pisze, w mojej miejscowości burmistrz zostaje na drugą kadencję i w nosie mam, jakie ugrupowania za nim stoi. Kilka udanych inwestycji więcej znaczy, aniżeli legitymacja partyjna. Panie Przemysławie, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z województwa wielkopolskiego. Tutaj pewnie nic się nie zmieni i dalej będzie pan Jaśkowiak prezydentem naszego miasta, ale generalnie ludzie, nasz polski naród sam jest temu winien, bo ja jestem osobą z tego młodego pokolenia. Pamiętam jeszcze czasy, pamiętam czasy pana Wałęsy, pana Kwaśniewskiego. Wszyscy mówili Lechu rządź, potem jakby mogli, to by go ukrzyżowali. To samo było z Kwaśniewskim. To samo było przy każdych lepszych wyborach. A przyszedł PiS, dał 500+, dał 300+. Ja też mam małą córkę, nigdy nie dostawałem, nie dostaję i pewnie nie będę dostawał tych pieniędzy, ale słyszy się naokoło PiS taki, PiS taki, PiS owaki. Dla mnie to jest partia ludzi obłąkanych. I tacy ludzie nie powinni w ogóle istnieć na listach wyborczych, a ci, którzy na nich głosują, no to tak naprawdę wydaje mi się, że powinni się zastanowić. Ale do czego zmierzam? Prawda jest taka, że dzisiaj wszyscy wybrali, kogo wybrali na rządzących w swoich gminach, miastach, powiatach, ale za chwilę będzie taka sytuacja, bo on tak zrobił, bo on tak. Wszyscy znamy z codziennego życia, z gazet, z telewizji, afery, jakie się kręcą. Kamienice w Warszawie, pani Gronkiewicz-Walt, teraz Koalicja Obywatelska, kiedyś to była Platforma. Ja powiem krótko. No właśnie, bo zmierzajmy do płyty. Koryto nigdy się nie zmieni. Ale pan... co najwyżej... świnia przy tym korycie. Pan Piotr napisał, moim zdaniem obecne wybory Polaków zbyt wiele nie zmienią. Kampania przypominała momentami kampanię parlamentarną, a wyniki są jedynie dużym sondażem dla partii politycznych. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Tak, tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja proszę pana, niektórzy tutaj dzwoniący, dlaczego obrażają niektórych ludzi głosujących? No przecież jeśli mają się zastanowić, którzy głosowali na PiS, to można powiedzieć, dlaczego nie się zastanawią, ci, co głosowali na Platformę i Nowoczesną. Równie dobrze, tak, to prawda. No, a myślę, że pani Zdanowska, jak wygrała w Łodzi, bo tutaj w Łodzi jestem mieszkańcem, często, ale przybywam poza Łodzią, różnie tak bywa, no to nie powinna piastować takiej roli, rzeczywiście, zgodzę się z tym, ale skoro dali mandat wyborcu, to nie wiadomo, wyborcy dali mandat, być może będzie mogła piastować ten urząd, no to jest naprawdę, no nie wiem, nie jakiś niewiarygodna sprawa. To samo pan nie powinien, myślę, że w Warszawie zgodzę się z tym, że będzie to samo, co było, bo jeszcze pochwalił panią Gronkiewicz-Walc, no to za swoje rządy, no to jest niewiarygodne. Dajmy szansę pani Marcie. Pani Marto, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, nic się nie zmieni, dlatego, że społeczeństwo jest takie, jakie jest, a jest takie, że spalono panią Brzeską i nikogo w pięcie nawet nie zasędziało, nie chodzą, bronią jakieś konstytucje, bronią sędziów, bronią Unii Europejskiej. Zginęła spalona żywcem kobieta, a wszyscy uznają, że to, no właściwie to się nic nie stało. No to jeżeli wybieramy dalej takich ludzi, to dalej tak będziemy mieli. Dziękuję. Pan Sławomir, dziękuję. Panie Sławomirze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja uważam, że się nie zmieni w tym kraju nic, dopóki nie zmieni się ordynacji wyborczej. Kiedyś się dodzwoniłem do radia i o tym już mówiłem, więc powtórzę. Myślę, że dwie rzeczy na poziomie samorządu przede wszystkim zakaz łączenia piastowania mandatu radnego z pełnieniem funkcji czy czynności jakichkolwiek, gdzie bierze się pieniądze z budżetu miasta. Druga sprawa może bardziej ogólna, bo dotyczy wyborów do Sejmu, ale uważam, że ordynacja powinna dawać możliwość głosowania nam na, znaczy oddania głosu ważnego, nie wskazującego żadnej z partii. Mhm. Myślę, że wtedy nie zostawaliby w domu, przynajmniej część ludzi nie zostawałaby w domu, protestując w ten sposób, jest nie idąc na wybory. Jest i trzecia sprawa? Nie, dziękuję, to wszystko, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, witam, Bielsko-Biała. Krótko i w miarę pozytywnie, to znaczy wydaje mi się, że zaczynamy powoli wygrywać wszyscy jako Polska w związku z wzrostem frekwencji. Late poll pokazuje, że jest tam 53, 54, może do 55 dojdzie. Mhm. I gdyby tak trzymało się dalej, to będzie najlepszy efekt i kampanii, i wyborów. To, że po prostu coraz więcej ludzi zaczynają wierzyć, że pojedynczy głos coś znaczy. Za 11 minut. I po prostu idą na wybory. Za 11 minut 13. Pozdrawiam, dziękuję. Paweł Grzelak, grupa 4P. Wiemy, co się stało w dużych miastach, natomiast dużą niewiadomą jest ciągle układ głosów w województwach, czyli tam, gdzie tak naprawdę rozdzielane są pieniądze, gdzie pilnuje się ich wydawania, gdzie pilnuje się wielkich lokalnych inwestycji i co się tam stanie, właściwie nie wiemy. Wyniki polowe są na tyle niezgodne z oczekiwaniami, zwłaszcza w tym układzie PiS-PSL. Wydawałoby się, że PSL w jakiś sposób przejął 10 punktów procentowych spośród poparcia, które respondenci w sondażach deklarowali dla PiS-u. No jest to o tyle dziwne, że to jest też wynikiem sondażowym, bardzo bliskim wyborów, dlatego zapewne bardziej wiarygodnym. Ale ciągle jest w tych wynikach pewna pisowsko-PSL-owska zagadka, która bardzo mocno utrudnia ocenę, jaki będzie efekt końcowy. Ponownie na antenie Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy, ponownie Piotr Zaremba, Dziennik Gazeta Prawna. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się. Na pytanie, czy nowe samorządy zmienią Polskę na lepsze, 40% internautów trójkowych przekonanych jest, że tak, 60% uważa, że nie. Łukasz Warzecha, raz na 4 lata czytam pański felieton. Znaczy, czytam wcześniej, ale, znaczy częściej, ale czytam na ten temat. Otóż o tym, by znieść ciszę wyborczą. Wiadomo, że są państwa, gdzie takiej ciszy nie ma. Taka cisza jest niepotrzebna, pana zdaniem? Jest nie tylko niepotrzebna, ale jest bardzo głupia i naraża polskie państwo na śmieszność. Ten przepis kompletnie nie przystaje do rzeczywistości, przede wszystkim internetowej, mhm, elektronicznej. Można wymyślić na poczekaniu kilkanaście przynajmniej kazusów nie do rozwiązania z punktu widzenia tego przepisu. Zresztą takie kazusy już były i to nawet one nie dotyczyły internetu. Kiedy w 2013 roku odbywało się referendum w Warszawie, referendum lokalne dotyczące odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz, to Państwowa Komisja Wyborcza nie była w stanie powiedzieć, na jakim obszarze właściwie cisza wyborcza ma obowiązywać. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że w przypadku takiego referendum ona obowiązuje w granicach gminy, której to referendum dotyczy, czyli można sobie stanąć przy tablicy z nazwą miejscowości i tam rozdawać ulotki agitujące na rzecz jakiegoś kandydata. To jest przepis, o którego zniesienie w tej chwili apeluje już dosyć mocno, dosyć wyraźnie i ostro nawet Państwowa Komisja Wyborcza, której głos zresztą uważam również w innych sprawach za bardzo rozsądny, więc żyjemy w stanie jakiejś kompletnej fikcji, z którą jak najszybciej należy skończyć. Piotr Zaremba, czy te wybory, te wyniki, pana zdaniem mówią coś o wynikach, które mogą zdarzyć się w przyszłorocznych wyborach do parlamentu? No tak, no ja już tam wcześniej w pierwszej rozmowie z panem powiedziałem, że no to jest jakiś tam sygnał ostrzegawczy dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście ten duży, ta duża nadreprezentacja PSL-u może się nie powtórzyć, ale tak było zawsze. To znaczy, jakby spojrzeć na poprzednie i jeszcze poprzednie wybory samorządowe, to PSL dostawał więcej w sejmikach niż i w ogóle w samorządach niż w wyborach sejmowych, ale suma tych głosów i rzeczywiście wizja, że prawie wszystkie sejmiki zostaną ponownie przyjęte przez koalicję PO-PSL, co daje zresztą przecież opozycji też pewną bazę, także bazę ekonomiczną, organizacyjną, no jest jakimś tam sygnałem, został zatrzymany pochód. Ten pochód miał objąć znaczną część samorządów, pochód obozu rządowego. W tej chwili on zmienia się w dreptanie w miejscu. Łukasz Warzecha, wybieramy władze samorządowe, ale mam wrażenie, nie tylko zresztą wrażenie, bo słuchacze piszący do nas przyznają się po prostu do tego, że większość z nas nie zna kandydatów. Kierujemy się zazwyczaj sympatiami politycznymi. Może na poziomie samorządów troszkę szkoda, że tak jest, że tak to działa, a może tak musi po prostu działać. Oczywiście, że szkoda, no ale jeżeli ma się bardzo spolaryzowaną rzeczywistość polityczną w ogóle, no to siłą rzeczy tendencja do tego, żeby się kierować szyldem partyjnym nawet na poziomie wyborów lokalnych będzie tym większa. Z tym, że pamiętajmy, że my teraz się zajmujemy jako dziennikarze, jako komentatorzy, a i tym się politycy zajmują, głównie wyborami do sejmików. Tymczasem sejmiki dla wyborcy, któremu zależy na jego własnej gminie, są stosunkowo mało atrakcyjne. Z tego też powodu wynik tych wyborów do sejmików może być sygnałem tego, jak ludzie będą wybierać w wyborach parlamentarnych, bo jeżeli w ogóle tam głosują, a nie wszyscy głosują, głosując na radę gminy na przykład mogą zostawić niewypełnioną część dotyczącą sejmików, to zakreślają na ogół według preferencji partyjnej, bo nie mają pojęcia tak naprawdę, o co tu chodzi. Więc ten wynik ja bym zostawił na boku. Natomiast jeżeli chodzi o wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, także o rady gmin, to myślę, że tutaj ludzie się starają często jednak czegoś dowiedzieć. Pytanie, czy kandydaci mają dla nich czas i potrafią im coś ciekawego o sobie opowiedzieć. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za komentarze, za rozmowę. Łukasz Warzecha, Tygodnik Do Rzeczy. Piotr Zaręba, dziennik Gazeta Prawna. Na pytanie przypomnę, czy nowe samorządy zmienią Polskę na lepsze. 40% dziś internautów trójkowych odpowiada, że tak. 60% uważa, że nie. Polecam stronę internetową. Tam, proszę Państwa, przypomnę możliwość odsłuchania naszych archiwalnych audycji za, a nawet przeciw. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlapany. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Tu Tomasz Kamel. Mam rewelacyjną wiadomość. Teraz przenosicie numer do Play. Wybieracie jedną z ofert. Solo, duet, rodzina, pokolenia. I co się dzieje? Każda z osób dostaje całe 6 miesięcy abonamentu za darmo. Czy może być lepiej? Oczywiście, że tak. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung otrzymujecie 9 miesięcy abonamentu za darmo. Aha. Przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce i nie płać abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mądre zmiany wymagają współpracy ponad podziałami.